direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami na mimi ni Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, Februari 22 mwaka 2011. Katika matangazo yetu ya leo tunaripoti kuhusu mgomo wa walimu nchini Burundi. Je, kwa nini mwafaka umeshindwa kufikiwa kati ya walimu na serikali? Ingekuwa kweli wamekubali tukakaa chini tukazungumza, hili halikuwa tatizo kubwa. Kwa sababu ilikuwa tujifunze vipi hawa walimu watatoka sehemu hii aende sehemu nyingine. Na huko nchini DRC inaelezewa kuwa kuna umuhimu wa kuweka mbele suala la usalama wa raia ili kunusuru maisha ya watu. Lazima kuwe na mpangilio maalumu wa kurudisha serikali, kujenga police stations na mambo kama yale. Baada ya hapo sasa ndio mpango wa maendeleo kamili yataanza. Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, kama unataka kushiriki katika matangazo yetu ya leo, tuma ujumbe mfupi wa SMS. Tutasoma maoni au ujumbe wako kabla ya kumaliza matangazo yetu ya leo alfajiri. Lakini kwanza ni habari za dunia. Ripoti kutoka Libya zinaashiria kuwa utawala wa zaidi ya miaka 40 wa kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi umegubikwa na upinzani mkubwa unaoongezeka kila siku na ambao umezidi kuwa na vurugu. Vyombo vya habari vinawakariri mashahidi kutoka mji mkuu wa nchi hiyo Tripoli wakisema kuwa helikopta na ndege za kivita zimeshambulia sehemu ya mji huo hapo jana. Mashahidi huko Tripoli wamesema kuwa jengo la bunge ni kati ya majengo ya serikali yaliyochoma moto wakati wanaharakati wa upinzani walipopambana na majeshi ya usalama na wananchi wanaoiunga mkono serikali. Kumeripotiwa kusambaa kwa milio ya risasi katika mji mkuu kutoka kwa wanajeshi wenye silaha, huku ripoti zikionyesha kuwa mapigano yamekuwa yakiongezeka kila saa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton amelaani ghasia dhidi ya waandamanaji wanaoipinga serikali huko Libya na kuitaka serikali ya Muammar Gaddafi kuacha kile alichokielezea kama umwagaji damu usiokubalika unaotokea katika taifa hilo la Afrika Kaskazini. Jana Clinton alisema kuwa dunia inaangalia matukio ya Libya kwa tahadhari. Taarifa yake ilikuja huku kukiwa na ripoti kutoka kwa mashahidi katika mji mkuu wa Libya Tripoli kwamba helikopta na ndege za kivita zilizingira sehemu ya jiji hilo na kwamba walenga shabaha walikuwa wakijipanga katika mapaa ya nyumba. Viongozi wengine duniani pia wametaka suluhisho la amani lipatikane kwa mgogoro wa Libya. Bei ya mafuta na dhahabu ilipanda ghafla jana kutokana na wasiwasi mkubwa uliowakumba wawekezaji kutokana na vurugu za kisiasa nchini Libya ambayo ni muuzaji mkubwa wa mafuta. Bei ya mafuta ghafi ya Brent katika soko la London inalotoa taswira ya biashara hiyo duniani ilipanda kwa zaidi ya 2% na kufikia dola 105 kwa pipa. Hiyo ni bei kubwa zaidi tangu mwaka 2008. Bei ya mafuta ghafi nchini Marekani pia ilipanda ghafla, lakini bado sio kama London. Bei ya dhahabu imepanda kwa zaidi ya dola 13 na kuzidi dola 1400 kwa ratili moja, ikiwa ni mara ya kwanza katika wiki saba kutokana na wawekezaji kutafuta mahala salama pa kuwekeza fedha zao. Malumbano makali ya kisiasa yamezuka nchini Kenya kufuatia uamuzi wa spika la bunge la nchi hiyo kupinga uteuzi wa rais Mwai Kibaki na maafisa watatu wa idara ya mahakama kwa ulifanyika kinyume cha katiba. Serikali ya Marekani nayo imetoa taarifa rasmi kuhusu mzozo huo. Mwandishi wetu Mwai Gikonyo ana ripoti kamili kutoka Nairobi. Waziri wa fedha Bwana Uhuru Kenyatta na aliyekuwa zamani waziri wa elimu ya juu Bwana William Ruto wanasema watafanya kikao maalum katika bunge ili kujadili uteuzi huo. Bwana William Ruto. Mvutano kati ya ni nani ako na uwezo, ni nani ako na mamlaka, ni nani ndio mwenye kuteua, ni nani ndio mwenye kuidhinisha, ni nani ndio mwenye kupinga. Hiyo maneno yote tunasema iletwe bunge, sisi tutatatua. Na tumesema Jumanne katika bunge tutaweka kikao ambapo sisi tutatatua kama watu wanaowakilisha wa Kenya. Tutatatua matatizo hiyo ya mambo ya nomination, Chief Justice, Attorney General, Controller of Budget. Na habari za hivi punde zasema serikali ya Marekani imewataka Rais Kibaki na Waziri Mkuu Raila Odinga kushauriana ili kufikia uamuzi mwafaka kuhusu masuala muhimu ya taifa, na hasa uteuzi muhimu kwenye serikali na katika utekelezaji wa katiba mpya na mabadiliko muhimu hapa nchini. Pia mahakama kuu hapa mjini Nairobi imesema kesi iliyokuwa ikiendelea kuhusu uteuzi huo Rais Kibaki itaanza tarehe 2 mwezi ujao ili kutoa nafasi kwa makundi yote kushiriki kamilifu kwenye kesi hiyo. Lakini la muhimu ni kwamba uteuzi huo Rais Kibaki sasa umechukua sura mpya ya malumbano ya kisiasa. Mwaiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Serikali ya Misri jana imechukua hatua ya kuzuia mali zote zilizo nje ya nchi za rais wa zamani wa nchi hiyo Hosni Mubarak na familia yake, mali zinazoaminika kuwa na thamani ya mabilioni ya dola. Ombi la kuzuia mali hizo lilitolewa na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali Abdul Majid Mahmud, linahusisha mali za bwana Mubarak, mke wake na watoto wao wawili wa kiume pamoja na wake zao. Maafisa usalama wa Misri awali waliomba kuzuiwa kwa mali za darzeni ya maafisa wa nchi hiyo wenye uhusiano wa karibu na rais huyo wa zamani. Uswisi tayari imekwisha zuia akaunti za benki za bwana Mubarak zilizomo nchini humo. Viongozi wa Afrika wanaanzisha jaribio lingine la kuvunja mgogoro wa kisiasa huko Ivory Coast ambao umedumu kwa takriban miezi mitatu. Marais wa Chad, Mauritania, Afrika Kusini na Tanzania waliwasili Abidjan hapo jana kwa mipango ya mazungumzo na Rais Laurent Gbagbo anayeng'ang'ania madaraka na mshindi aliyeidhinishwa na Umoja wa Mataifa katika uchaguzi wa rais wa mwezi Novemba, Alassane Ouattara. Bwana Gbagbo anakataa kukabidhi madaraka kwa bwana Ouattara licha ya shinikizo kali la kimataifa. Wachambuzi wanasema juhudi za upatanishi za hivi sasa zinazofanywa na Umoja wa Afrika ni nafasi ya mwisho kwa bwana Gbagbo kukabidhi madaraka kwa utulivu. Jopo la viongozi lililoteuliwa na AU lilikutana huko Mauritania siku ya Jumapili kuzungumzia jukumu lao, lakini hawakuelezea mapendekezo gani waliopanga kuwasilisha kwa viongozi hao wawili wanaoshindana. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba uzito wa juu hivi leo ni huko nchini Kenya, ambapo joto la kisiasa linaendelea kupanda nchini humo kufuatia hatua ya baadhi ya wabunge kuzidisha kampeni za kutaka kumtimua Waziri Mkuu Raila Odinga kupitia kura ya kutokuwa na imani naye. Kutokana na msimamo wake wa kutaka Wakenya sita wafikishwe mbele ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Mwandishi wetu Mwangi Geita ana ripoti kamili kutoka Nairobi. Njama za kuwasilisha mswada wa kutokuwa na imani na Waziri Mkuu Raila Odinga zimeshika kasi na kupelekea joto la kisiasa kupanda baada ya wabunge wa PNU na wenzao wa ODM ambao wametofautiana vikali na Odinga kuapa kuwasilisha hoja hiyo bungeni. Wabunge hao wakiwemo mawaziri wa serikali ya muungano wameapa kumtimua Waziri Mkuu kupitia hoja hiyo, huku majibizano makali kati ya viongozi wa kisiasa yakipamba moto kufuatia uamuzi wa spika kuwa Rais Mwai Kibaki alikiuka katiba kwa kuwateua maafisa wanne katika nafasi za kikatiba. Wabunge hao wamedai hatua ya Odinga ya kudai hakushauriwa na Rais Kibaki pamoja na uamuzi wa spika ni njama ya kuhujumu juhudi za kufanya mabadiliko katika idara ya mahakama, na pia kuhujumu kampeni za Kenya za kutaka kesi za washukiwa sita zisitishwe na mahakama ya kimataifa. Naibu Waziri Mkuu Uhuru Kenyatta anaangazia swala hilo. Wiki mbili tumegojea na bado ile clock countdown is going on. Sasa wakati imebaki wiki moja, wakati kamati zimemaliza kazi zake, anasimama anasema hii mambo hatuwezi kujadili. Who is the person who is stalling reform? Ni Rais Kibaki au ni speaker na wale watu? Wachanganuzi wa masuala ya kisiasa wamesema njama za kumtimua Odinga kupitia hoja ya kutokuwa na imani kufuatia msimamo wake kuhusu uteuzi huo na pia hatua ya kutaka mahakama ya kimataifa iendelee na kesi dhidi ya washukiwa sita licha ya msimamo wa serikali wa kutaka kesi hizo zisitishwe zimechangiwa na matamshi ya Odinga mwenyewe. Wembe ambaye anaitwa Okampo tayari imewakata. Viongozi wenye azma ya kuwania urais katika uchaguzi ujao wamemlaumu waziri mkuu kufuatia msimamo wake wa kuunga mkono hatua ya kuwataka washukiwa hao wafikishwe mbele ya mahakama ya kimataifa nchini Uholanzi ili kumuondolea ushindani wakati wa kinyang'anyiro cha urais. Waziri aliyesimamishwa kazi na mmoja wa washukiwa wakuu William Ruto anaeleza hisia zake na pia msimamo wao dhidi ya spika wa bunge. 7 tuliamini jamaa mwingine. Huyo jamaa sasa anasema juzi ati mimi na wale wengine waliosemekana ati walete fujo ati sisi tuende tufungwe Hague. Sisi kama wabunge hatujakataa yale majina. Kazi ya spika ni kusimamia mjadala bunge. Wewe sema, wewe sema, wewe usiseme. Kenya imezidisha kampeni za kidiplomasia za kutaka kamati ya usalama ya Umoja Mataifa isitishe kesi dhidi ya Wakenya sita na tayari imewaagiza mabalozi wake katika nchi zote waendeshe kampeni hizo ili kuipa serikali nafasi kubuni mahakama ya humu nchini itakayoshughulikia kesi dhidi ya washukiwa hao. Baadhi ya nchi wanachama wa kamati hiyo ya usalama zimeunga mkono kampeni za Kenya, lakini Marekani na Uingereza zimesema haziungi mkono juhudi hizo. Mwangi Geita, Sauti ya Amerika, Nairobi. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwa wanaweza kusikia matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Polisi huko kaskazini mashariki mwa Nigeria wanasema wamewaua wanachama watano wa kundi la Kiislamu lenye msimamo mkali la Boko Haram. Kamishna wa polisi wa jimbo la Bono, Mohamed Abubakar, aliwaambia waandishi wa habari jana kwamba polisi waliivamia nyumba moja katika mji wa Maiduguri iliyoaminika kuwa maficho ya Boko Haram. Abubakar alisema maafisa waliwaua washukiwa watano wanachama wa kundi hilo wakati wa shambulizi la Jumapili. Alisema polisi pia waligundua silaha kutoka kwenye nyumba hiyo. Boko Haram lilianzisha uasi mwezi Julai mwaka 2009 ambao lichochea jeshi moja la Nigeria kuwasaka. Zaidi ya watu 700 waliuawa. Hivi karibuni polisi limelishutumu kundi hilo kwa kufanya mashambulizi ya hapa na pale kuzunguka Maiduguri ambayo yameua darzeni ya watu, wengi wao polisi na maafisa wa serikali. Maafisa wa Afghanistan wanasema shambulizi la anga la NATO lililowalenga washukiwa wanamgambo limewaua mtu na mkewe na watoto wao wanne katika jimbo la mashariki la Nangarhar. Maafisa wanasema shambulizi la jana liliwalenga waasi watatu walioweka mabomu ya ardhini barabarani. Msemaji wa gavana wa jimbo anasema kombora moja kutoka kwenye shambulizi kwa bahati mbaya lilipiga nyumba moja na kuwaua wanafamilia hao. NATO ilisema lilikuwa ni tukio la kuhuzunisha na inalifanyia uchunguzi. Shambulizi limekuja baada ya rais wa Afghanistan Hamid Karzai alipoyashutumu majeshi ya NATO kwa kuwaua kiasi cha raia 50 wakati wa operesheni dhidi ya waasi huko jirani na jimbo la Kunar. NATO ilisema imepeleka timu kufanya uchunguzi. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa basi, tukielekea kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko DRC ambapo hali ya usalama inaendelea kudidimia mashariki mwa nchi hiyo, ambapo wiki iliyopita kuna taarifa kwamba waasi wa Rwanda kutoka kundi la FDLR wamezidisha hujuma zao katika miji na vijiji kadhaa mtaani Ruchuru na kupata msaada mkubwa kutoka kwa viongozi wakuu wa majeshi ya nchi jirani ya Kongo. Mwandishi wetu Ruben Lukumbuka ana ripoti kutoka Goma. Akizungumza nami kutoka mjini Ruchuru, msimamizi wa taasisi mbalimbali zinazohusika na vijana katika eneo hili, aliyeomba kuhifadhiwa jina, alithibitisha kuwa hali ya usalama bado inaendelea kudidimia katika eneo hili, wakati wasiwasi umetanda kote mtaani humu kutokana na kuwepo kwa makundi mbalimbali ya wapiganaji kutoka nchi jirani ya Rwanda. Hii masiku hali ya usalama haina mzuri. Yaani tuko na kufa kila siku, wamama wanabakwa kila siku. Ni mteritori ya Ruchuru apar Minembo ya par Fizi Baraka ni Muruchuru kuko poche ya kabambi ya ba FDLR. Na ba homme politique congolais ba chanza jiunga nyuma ya ba FDLR wanakuwa sawa na wasapoti. Wakubwa wa majeshi ya Congo na kuko wengine ni wametoka mu majeshi za Rwanda wamekuja kuunga FDLR hapa ngambo za Busanza na ile inatupatia boga leo. Paske biko naanza fanya recruitment meme ya ba mineur. Wananza andikisha vijana ndani ya mavikundi ya kijeshi. Tuko na grupe ya Kayumba Nyamwasa yenye kabisa iko bien organize na tuko na mapreve paske tulifika kule tukuona na masilaha zao ni za mpya na wanasema ni dotasyon inatoka nchi ya kigeni. Na kulingana na hiyo, tume ya uchunguzi ya Umoja Mataifa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO imeuandaa mpango maalum unaojulikana kama mpango wenye lengo la kuthibitisha kuwa amani inaimarika vilivyo. William Elachi ni msimamizi wa taasisi au kitengo cha utangazaji habari katika MONUSCO. Sasa hivi baada ya vita na mambo mengi ambayo yalikuwa yametokea katika nchi hii, lazima kuwe na mpangilio maalum wa kurudisha serikali, kujenga police stations na mambo kama yale. Baada ya hapo sasa ndio mpango wa maendeleo kamili yataanza. Sasa wakati huu ni kuhakikisha kwamba sehemu zote ambazo zilikuwa zimeathiriwa na vita zimerudi. Ndio maana stabilization sasa inakuja hapa. Mahali sehemu ambazo kwa mfano says police station hazikuepo, usalama wa serikali haukuepo, serikali imeingia ndani. Serikali ya Kongo ilikuwa imeandaa mpango mwingine ujulikanao kama Starek ambao uliundwa kama alivyoniambia Vincent Mukwege kwa minajili ya kuhimiza maendeleo katika sehemu hii ya mashariki ya Kongo. Starek ni mpango ya serikali inayotafuta kurudisha amani na kuleta development la majengo katika maprovince ambayo inatoka katika vita. Nadhani usalama inaendelea kukamilika muda kwa muda. Hatuwezi kabisa pata usalama kwa rafla, lakini ni mpango ya serikali ndio wanaita processus. Nikiripotia Sauti ya America kutoka Goma, mimi ni Ruben Lukumbuka. Tukielekea huko Zimbabwe, polisi nchini humo wamewakamata darzeni za watu na kuwashutumu kwa kupanga maandamano ya kuipinga serikali kama yale yaliyowaondoa madarakani viongozi wa Misri na Tunisia. Mwandishi wa VOA Peter Thorncroft anaripoti kuwa kutiwa nguvuni kwa watu hao huko Harare kumetokea wakati kundi la watu likijadili juu ya mafunzo yaliyopatikana kutokana na matukio ya karibuni huko Afrika ya Kaskazini. Mwenzangu Mubelwa Bandio anaisoma ripoti kamili. Msemaji wa polisi Inspector James Sabahu amesema tukio la kuwakamata watu hao siku ya Jumamosi ni jitihada za kuzuia kundi la watu 45 kupanga harakati za kumdhoofisha Rais Robert Mugabe. Sabahu amesema kuwa kundi hilo limekuwa likiangalia video za matukio ya Tunisia na Misri ambayo amesema yameonyesha kuchochea mpango wa kuiondoa madarakani serikali ya Zimbabwe iliyochaguliwa kikatiba. Amesema kuwa wanasiasa wa Zimbabwe na viongozi wa jeshi wameeleza wazi kuwa hawataipa nafasi maandamano ya kupinga serikali katika nchi hiyo kama yale ya Afrika Kaskazini. Mwanasheria anayewatetea watu hao waliokamatwa amesema kuwa wateja wake watakana njama za kupanga maandamano ya kupinga serikali watakapofikishwa mahakamani wiki hii, na kuwa watawasilisha uthibitisho kuwa walikuwa wakishiriki mjadala wa kitaaluma. Kati ya waliokamatwa ni mwanazuoni mwenye mrengo wa kushoto Munyaradzi Gwisai, kiongozi wa kundi dogo huko Zimbabwe la International Socialist Organization. Wengine waliokamatwa ni pamoja na wale wanaunga mkono vyama vya wafanyakazi, wanafunzi na wanaharakati wa haki za binadamu. Gwisai, mwadhiri wa sheria katika chuo kikuu cha Zimbabwe, ni mmoja wa wanachama wanzilishi wa chama cha upinzani cha Movement for Democratic Change, lakini alifukuzwa wanachama wa chama hicho pale alipounga mkono hatua za serikali za kuwanyang'anya mashamba wakulima wa kizungu zilizoanza mwaka 2000. Katika wiki chache zilizopita, wafuasi kadhaa wa MDC wamekamatwa kwa mujibu wa kundi la wanasheria wanaojihusisha na haki za binadamu la Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Bwana Mugabe amesema anataka uchaguzi wa dhati mwaka huu ili kumaliza serikali ya umoja wa kitaifa Zimbabwe, wakati kiongozi wa MDC na waziri mkuu Morgan Tsvangirai anasema kwamba chama chake kitasusia upigaji kura wowote mpaka pale yatakapokuwepo mazingira yatakayowezesha uchaguzi huru na wa haki. Serikali ya umoja wa kitaifa iliundwa baada ya uchaguzi uliozua utata na kusababisha vurugu kubwa mwaka 2008. Bwana Mugabe ameitawala Zimbabwe tangu nchi hiyo jipatie uhuru wake mwaka 1980. Jana Jumatatu, siku moja baada ya kurejea nchini kutoka katika uchunguzi wa afya huko Asia, alisherekea siku yake ya kuzaliwa akitimiza miaka 87. Na tukielekea huko nchini Burundi, walimu wa shule za serikali wameingia katika mgomo wakitaka serikali kusimamisha zoezi la kuhamisha walimu kutoka shule moja hadi nyingine. Mgomo huo wa walimu ni wakati mahakimu kote nchini humo nao wameitisha mgomo tangu wiki iliyopita. Mwandishi wetu Midaisa anatupasha zaidi kutoka Bujumbura. Wito lotolewa na mashirika ya kutetea haki za walimu nchini Burundi wa kusimamisha kazi kwa muda wa siku 4 umeonekana kuitikiwa na walimu wengi hapa nchini. Katika baadhi ya shule za msingi na sekondari za serikali, ni idadi ndogo mno ya walimu waliripoti kazini. Katika shule nyingi wameonekana wanafunzi wa chuo kikuu wanaofanya mazoezi ya taaluma ya ualimu wakisomesha na hivyo kuziba pengo la walimu walioingia mgomoni. Hali kadhalika katika mikoa mbalimbali ya Burundi, walimu wamedai kuwa mgomoni, huku wengine waliripoti makazini wakidai kutokuwa na imani kwa viongozi wa mashirika yao ya kutetea haki za walimu. Wanafunzi waathiriwa wa kwanza wa hali ya kutoelewana kati ya serikali na walimu wamesikitishwa na hali hiyo. Kila mwanafunzi hapa anasikitika sana. Tunasikitika kuona ya kwamba hawa ni kama wazazi wetu. Na kama hawawezi kuwasiliana vizuri ama wawe na majadiliano mazuri kati yao, sisi elimu itakuwa ni kama vile haina nafasi kwenye kielekea. Tunaomba kwa kweli watuelimishe gisi ilivyo, gisi walivyosoma ukawa marais, gisi walivyo tu. Aki tunaomba watusaidie sisi wanafunzi, tusome tufike mahali popote. Mashirika ya walimu yaliitisha mgomo wa siku 4 kuanzia Jumatatu hii kutokana na swala la uhamishaji wa walimu kutoka shule moja hadi nyingine. Swala hilo tayari limeleta utata mkali kati ya serikali ya Burundi na walimu, kama anavyobaini hapa François Xavier Hategekimana, msemaji wa chama cha kutetea haki za walimu Burundi. Ingekuwa kweli wamekubali tukakaa chini tukazungumza, hili halikuwa tatizo kubwa. Kwa sababu ilikuwa tujifunze vipi hawa walimu watatoka sehemu hii aende sehemu nyingine pasina kumtatiza sana. Mgomo huo umeanzishwa baada ya kudhihirika kuwa tume iliyoundwa chini ya msuluhishi wa kitaifa imeshindwa kufikia lolote. Walimu nchini Burundi wanadai pia serikali kusawazisha mishahara na kutekeleza kikamilifu makubaliano yaliyosainiwa Julai mwaka 2002. Itafahamika kuwa mgomo huo wa walimu wafanyika wakati mahakimu wakiwa pia mgomoni, mgomo utakaodumu wiki mbili. Kutoka Bujumbura, mimi ni Hamida Isa. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Ni wakati sasa kukusomea ujumbe mfupi wa SMS uliotutumia hivi punde. Na moja kwa moja, Khadija, basi naanza kwa msikilizaji anaitwa Pascal Mbugani, mkulima wa Ushirombo akiwa Geita, Tanzania. Anasema tawala kandamizi Afrika na kwingineko duniani zimepitwa na wakati. Viongozi mnaongangania madaraka, kazi kwenu, anzeni kutia maji, kwani mkasi uko mikononi mwa raia. Ah, na hii inatoka kwa Chatu Mkali wa Morogoro, Tanzania. Anasema wanajeshi wa Bagbo tendeni haki. Leo tumepata SMS mbili tu kutoka kwa wasikilizaji wetu. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu msikose kujiunga nasi leo jioni saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo katika matangazo yetu ya leo tutawaletea kipindi cha Dunia ya Wanawake. Na sasa basi, kaa tayari kwa muhtasari wa habari. Viongozi wa Afrika wanaanzisha jaribio jingine la kuvunja mgogoro wa kisiasa huko Ivory Coast, ambao umedumu kwa takriban miezi mitatu. Ripoti kutoka Libya zinaashiria kuwa utawala wa zaidi ya miaka 40 wa kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi umegubikwa na upinzani mkubwa unaoongezeka kila siku na ambao umezidi kuwa na vurugu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton amelaani ghasia dhidi ya waandamanaji wanaoipinga serikali huko Libya na kuitaka serikali ya Muammar Gaddafi kuacha kile alichokielezea kama umwagaji damu usiokubalika unaotokea katika taifa hilo la Afrika Kaskazini. Bei ya mafuta na dhahabu ilipanda ghafla jana kutokana na wasiwasi mkubwa uliowakumba wawekezaji kutokana na vurugu za kisiasa nchini Libya, ambayo ni muuzaji mkubwa wa mafuta. Serikali ya Misri jana imechukua hatua za kuzuia mali zote zilizo nje ya nchi za rais wa zamani wa nchi hiyo Hosni Mubarak. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Ndoa za watoto zinaendelea kuwa ni jambo la kawaida kote ulimwenguni, hasa katika maeneo ya vijijini na katika jamii na familia ambazo hazina fursa nzuri za kiuchumi. Huko Asia Kusini, asilimia 48, takriban wasichana milioni 10 wanaolewa kabla ya kufikia umri wa miaka 18. Barani Afrika, asilimia 42 ya wasichana wanaolewa wakiwa bado watoto. Na huko Latin America na Caribbean, asilimia 29 ya wasichana wanaolewa kabla ya kufikia umri wa miaka 18. Niger ina kiwango kikubwa cha ndoa za watoto, huku takriban asilimia 76 ya wasichana wanakuwa maharusi watoto. Sio tu kuwa wasichana wengi wanaolewa wakiwa bado watoto, lakini wasichana hawa mara kwa mara wanaolewa na wanaume ambao ni watu wazima. Idadi kubwa ya wasichana waliozeshwa huwa hawachagui waume. Wengi wao wanajulishwa kuhusu ndoa dakika za mwisho. Baadhi yao huelezwa hilo siku ile ile ya harusi. Jamii zote zinahitaji kuwalinda watoto. Kusitisha ndoa za watoto, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton, sio tu si kwa sababu ya utu au haki za kibinadamu, lakini inaweka msingi kwa mambo mengine mengi ambayo tunatumaini yatafanikishwa: elimu ya msingi, kuboresha afya ya mama na mtoto, maendeleo ya uchumi stahimilivu ambayo yatajumuisha wasichana. Ndoa za watoto ni madhara na pia sababu ya umaskini. Mara nyingine wasichana wanauzwa katika kuingia kwenye ndoa ili kutatua tatizo la deni. Mara wanapoolewa, wasichana wadogo walioolewa mara nyingi wanakuwa hawana hadhi na wala nguvu katika ndoa hizo na hata katika nyumba. Wanauacha ujana na hivyo kujikuta katika hali ya kukumbwa na hasia za majumbani, ubakaji ndani ya ndoa na manyanyaso mengine ya ngono. Viwango vya vifo vya watoto wakati wa kujifungua kutokana na kina mama wanaojifungua kabla kufikia umri wa miaka 20 ni juu kwa asilimia 75 kuliko kwa watoto ambao huzaliwa na kina mama watu wazima. Kwa ujumla, wasichana wadogo hawana afya bora na watoto wao hukua wakiwa na afya mbaya na maskini, hasa kama hawapati fursa ya elimu au uchumi. Marekani inafanya kazi kubadili mwenendo huu ambao ni wa unyanyasaji. Wanajaribu kuwafikia wanawake, wasichana, kina baba, kina kaka na viongozi wa dini ambao wanaweza kuzishawishi jamii kwamba utamaduni huu ni vyema utokomezwe kwa kuelimisha kuhusu thamani ya wasichana katika jamii zao. Marekani inaamini kwamba wasichana na wanawake kila mahali ni vyema wawe na haki ya kuamua lini na nani wakuolewa naye. Ni wao pekee wanaweza kufanikisha lengo la uchumi, jamii, elimu na utashi wa kisiasa. Na hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo jioni kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo asubuhi na mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riyami. Tukisema kwaherini na asubuhi njema kutoka Washington DC. This program has come to you from the Voice of America, Washington.